Jürümle o zemzem cüzayım, kapımda bir köle bak sıkarayım. Jürümle o zemzem cüzayım, kapımda bir köle karayım. Dedim ki ben nasıl mere varayım, dediler ki gitmelisin o gül kokan menzile. Dedim ki ben nasıl mere varayım, dediler ki gitmelisin o gül kokan menzile. Ah Seyda Seyda, can Seyda Seyda, Nur Seyda Seyda, menzil susan. Ah Seyda Seyda, can Seyda Seyda, Seyda Seyda, menzil susan. Ağlar dururum kendi halime, hiç kimseler çare olmaz derdime. Ağlar dururum kendi halime, hiç kimseler çare olmaz derdime. Çareler ararım sefil halime. Dediler ki gitmelisin o gül kokan menzile. Çareler ararım sefil halime. Dediler ki gitmelisin o gül kokan menzile. Ah Seyda Seyda, can Seyda Seyda, Nur Seyda Seyda, menzil sultanı. Ah Seyda Seyda, can Seyda Seyda, Nur Seyda Seyda, menzil sultanı. Eyvallah. Allah'ın razı olsun.